i Karol Gnat. A tuż po 18:00 autorski wybór z najróżniejszych muzycznych szuflad. W tonacji trójki zapraszają Marek Wiernik, Piotr Baron, Radosław Okrasko, Michał Kirmuć i Jędrzej Kodymowski. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach 6:00, serwis trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. 140 tysięcy szczepionek koncernu AstraZeneca trafi do Polski. Jeszcze tylko dziś nauczyciele mogą zapisywać się na szczepienia przeciwko koronawirusowi. Iga Świątek zagra rano naszego czasu o trzecią rundę Australian Open. Do Polski ma dziś dotrzeć dostawa szczepionek firmy AstraZeneca, które otrzymają nauczyciele. Będzie to 140 tysięcy dawek. Wcześniej trafiło już ponad 120 tysięcy szczepionek szwedzko-brytyjskiego koncernu. Jutro zostaną rozdysponowane do punktów szczepień, mówi prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski. Tak, żeby właśnie szczepienie nauczycieli mogło rozpocząć się od piątku. Pod tym względem nie powinno nas nic zaskoczyć. Również ta środowa dostawa AstraZeneca, ona również zostanie jak najszybciej przepakowana i przesłana, żeby te szczepienia mogły się rozpocząć i tutaj jesteśmy raczej dobrze przygotowani. A jeszcze tylko dziś nauczyciele i wychowawcy w przedszkolach i żłobkach mogą zapisywać się na szczepienia przeciw koronawirusowi. Należy zgłosić to dyrektorowi placówki, mówi wiceminister rodziny i polityki społecznej Barbara Socha. Właśnie zgłoszenie dyrektorowi jest wystarczające, a dyrektorzy w ich imieniu zgłaszają chętnych pracowników przez formularz udostępniony przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Zapisywać mogą się tylko osoby do 60 roku życia. Do tej pory w Polsce zaszczepiono 1 688 000 osób. Francja przedłuża stan wyjątkowy związany z pandemią. Nadzwyczajne restrykcje sanitarne władze będą mogły wprowadzać do 1 czerwca. Paryż szacuje, że pandemia potrwa co najmniej do końca lata. Zgromadzenie Narodowe zdominowane przez partię prezydencką La République en Marche dało zielone światło francuskim władzom na przedłużenie stanu wyjątkowego. Wszystkie partie opozycyjne zagłosowały jednak przeciwko restrykcjom sanitarnym wydłużonym aż do lata. Opozycja skrytykowała banalizację stanu wyjątkowego i skupienie władzy w rękach prezydenta Emmanuela Macrona. Deputowani z partii lewicowych i prawicowych zarzucili prezydentowi podejmowanie decyzji w sprawie obostrzeń bez konsultacji z parlamentem. Sanitarny stan wyjątkowy wzmacnia władzę wykonawczą i daje rządzącym możliwość natychmiastowego wprowadzenia takich środków jak lockdown czy godzinę policyjną, która obowiązuje obecnie w całym kraju. Według rządowych ekspertów zaostrzenie tych restrykcji będzie konieczne w przyszłych tygodniach z powodu szybkiej transmisji bardziej zaraźliwych mutacji koronawirusa. We Francji stan wyjątkowy obowiązuje nieprzerwanie od połowy października. Wcześniej został on wprowadzony podczas pierwszej fali epidemii od marca do lipca 2020 roku. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Przez całą noc ponad 130 strażaków zabezpieczało domy i wały przeciwpowodziowe w Płocku, a w akcję zaangażowani są też żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. W Płocku od poniedziałku obowiązuje alarm powodziowy. Przyczyną jest zator lodowy na Wiśle poniżej miasta w miejscowości Popłacin, który powoduje przybór rzeki. Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł, że profesor Barbara Engelking i profesor Jan Grabowski mają przeprosić za informacje z książki Dalej jest noc, która przedstawia losy Żydów w okupowanej Polsce. Filomena Leszczyńska, bratanica dawnego sołtysa opisanego w publikacji, pozwała naukowców m.in. o pomówienie Edwarda Malinowskiego o współpracę z Niemcami. Stosowne oświadczenie ma zostać opublikowane na internetowej stronie wydawcy książki i być utrzymywane przez miesiąc. Sędzia Ewa Jańczyk. Oświadczenie Barbary Engelking oraz Jana Grabowskiego, przeproszenie Filomeny Leszczyńskiej ze słowami o treści: ja, Barbara Engelking, przepraszam Filomenę Leszczyńską za naruszenie dobra osobistego poprzez rozpowszechnianie w książce Dalej jest noc nieścisłych informacji o stryju powódki Edwardzie Malinowskim co do tego, że ograbił Esterę Drobicką oraz że był współwinny śmierci Żydów, wydał ich Niemcom. Oddalone zostało natomiast żądanie 100 tysięcy zadośćuczynienia, mówiła sędzia Ewa Jończyk. Orzeczenie sądu nie może powodować efektu schładzającego dla badań naukowych. W ocenie sądu żądana kwota zadośćuczynienia w wysokości 100 tysięcy złotych z całą pewnością stanowiłaby taki element. Wyrok nie jest prawomocny. Iga Świątek zagra rano naszego czasu o trzecią rundę Australian Open. Jej przeciwniczką będzie Włoszka Kamila Giorgi. To będzie rewanż za drugą rundę w Melbourne 2 lata temu. Włoszka wówczas wygrała z Polką w 2 setach. Jak mówi przed dzisiejszym meczem tenisistka Paula Kania, Iga potrafi bardzo dobrze radzić sobie z presją.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kwadrans po szóstej, program Trzeci Polskiego Radia, ponieważ dzisiaj obchodzimy Dzień Mincerza, czyli dzień dżentelmena, który odpowiedzialny był kiedyś za wybijanie monet. Czy do dzisiaj tak jest? O tym przekonamy się jeszcze przed godziną dziewiątą. Ale zastanawiamy się, jak jesteśmy przy tym dzisiejszym święcie, to tak... Po co jest ten jeden grosz? Nad tym się zastanawiamy. Bo oprócz tego, żeby pani mogła nie wydać grosika na stacji benzynowej, to wiadomo, że to po to on jest, żeby go się nie dało wydać. Ale po co i co można zrobić z jednogroszówkami? No są ludzie, którzy je zbierają, a potem pełni dumy idą z wiadrem pieniędzy do banku i wymieniają to na przykład 2,20. Co z tym zrobić? Po co to w ogóle jest? To jest pytanie do państwa. 2, 2, 7, 3. Co zrobić z jednogroszówkami? Oprócz zbierania naturalnie, ja kiedyś dla hecy na przykład przykleiłem do podłogi na bardzo mocny klej i byłem ciekaw, kto się pierwszy schyli, żeby podnieść. I złapałem w ciągu 5 minut pierwszą klientkę, która się schyliła po te pieniądze, więc do zrobienia hecy też może służyć jednogroszówka. 2, 2, 7, 3, pora na trójkę @polskieradio.pl. Zatem oczekuję na maile, a za moment zajmiemy się tematem trochę wokół żetonów, czy też wokół bilonu, mianowicie budką telefoniczną. To za moment w trójce. On the floor, bladder on the west. 20 minut po godzinie 7. Teraz, gdzie tam 7? Nieprawda wszystko. Po 6. Po 6, tak powiedziałem. Półtora roku załatwiania formalności, ale wreszcie jest. W dawnej budce telefonicznej w samym sercu Wrocławia na Placu Solnym powstała nowa, mikroskopijnych rozmiarów galeria sztuki. Prawdopodobnie jedna z najmniejszych na świecie. Z właścicielką i kuratorką Katarzyną Śmigielską rozmawiała Justyna Kościelna z Radia Wrocław. Przechodzę tędy codziennie od 20 lat. I tak mnie kusiło, bo ja szukam miejsc, gdzie mogę wystawić sztukę. I po załatwieniu formalności udało się. To podobno najmniejsza galeria świata. Nie wiem, czy najmniejsza, ale myślę, że jedna z oryginalniejszych i mniejszych. Na pewno jest to galeria numer 22, bo zgodnie z danymi z GUS-u z 2019 roku jest tylko 21 galerii we Wrocławiu. Więc moja jest 22. Przyciąga uwagę na pewno. Nawet chyba sama się w wolnej chwili wybiorę. Z ciekawości. Ale to jest tylko ta jedna witryna. Nie ma nic więcej, na pewno. Metraż, powiedziałabym, skromny. Powierzchnia tego czarnego blejtramu, do którego przypięte są maski, to jest 115 na 75 centymetrów. Centymetrów dodajmy. Tak, tak, nie metrów. Akurat jeżeli chodzi o pracę, to są maski moich koleżanek. Chciałam stwierdzić, jak bardzo różnią się nasze twarze. Jak robiłyśmy pracę, to brałyśmy maski naszych koleżanek, przykładałyśmy do swoich twarzy, okazywało się, że no niekoniecznie muszę wyglądać tak jak moja koleżanka. Chociaż o tym marzyłam. I to był jakby punkt wyjściowy. Co pani sądzi o tym? Musiałabym bliżej podejść, bo nie bardzo widzę. Podejdźmy. A to maski takie są, nie? To jest 15 różnych kobiet i wystawa pokazuje, że każdy jest inny i każdy równie dobry. To jest prawda. Zgadzam się. To jest dobre. Nawet niezły pomysł. Ciekawy. Jakieś kolejne miejsca nietypowe szykuje pani? Czy to jest tajemnica? Ja cały czas szukam. Ja się w ogóle skłaniam ku temu, że cały czas chodzimy albo z głową w telefonach, albo z głową zwieszoną w dół. Więc myślę o tym, żeby może zamiast kostki brukowej zrobić przestrzeń jeszcze mniejszą od tej, bo to będzie naprawdę kilkanaście centymetrów. Z naszych wyliczeń wynika, że jeśli galeria sztuki będzie będąca kostką chodnikową, miałaby się pojawić również na wrocławskim Placu Solnym, miałaby powierzchnię tylko 1,25 metra kwadratowego. Byłaby więc prawie 22-krotnie mniejsza od tej w starej budce telefonicznej. 22 po 6. I said, oh, heaven ain't close in a place like this. Pora na trójkę. Siedzimy na ławce, a słońce nam gaśnie. Myślę, że życie jest słodkie i gorzkie i kwaśne. Kolega miał dziadka w Wehrmachcie. Każdy ma swoją traumę, jak mój ojciec kopalnia. Cofamy się w czasie, ulica Zwycięstwa do dzisiaj jest piękna i do dzisiaj niemiecka. Jestem drzewem bez korzeni albo liściem na wietrze. Nigdy nie byłem pewien, czy to jest moje miejsce. Dziewięć minut po godzinie szóstej pojawi się nam za chwilę na zegarach. Otrzymałem maila od pana Krzysztofa, który napisał: dzień dobry, trzeba mieć zacięcie socjologiczne, dozbierać do tego jednego jeszcze 11 i napisać wspaniały tekst 12 groszy. PS, pociągi towarowe to świetny utwór. Bardzo dziękujemy, panie Krzysztofie. A wszystko to w związku z pytaniem o to, co zrobić z jednogroszówkami i po co one w ogóle są? Mamy fanpage Pora na Trójkę na mediach społecznościowych, konkretnie na niebieskich mediach społecznościowych. I pan Sebastian tutaj napisał: pracowałem w handlu, zbierałem należność ze sklepów i policzyłem, że liczenie jednogroszówek się nie opłaca. Po 2 latach nazbierało się tego 5-litrowy słoik. Na portalu aukcyjnym sprzedałem za 450 zł. Elegancko, to się nazywa zrobić biznes, to się nazywa zrobić geszeft. 2 2 7 3, to jest numer telefonu do nas. Zachęcam do dzielenia się swoimi koncepcjami na to, co zrobić z jednogroszówkami i po co one w ogóle są. Tymczasem, ponieważ na zegarze 6:30... Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi.

20 minut do godziny 7, pora na poranny przegląd prasy, czyli prasowanie w Trójce. Na początek dzisiejsza Gazeta Wyborcza, która donosi, że na Kubie otwiera się biznes. Mianowicie, kubańskie władze zdejmują komunistyczne pęta i zezwalają na ekspansję przedsiębiorczości. Prywatne firmy mają uratować padającą gospodarkę. Ponad 600 tysięcy mieszkańców Kuby, czyli 13% wszystkich obywateli, to drobni przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowe lub rodzinne firmy, a 10 lat temu było takich osób czterokrotnie mniej. Podobno odejście Trumpa przyspieszyło proces. Sędziwym 90-letnim dogmatykom z pokolenia Raula Castro, Ramiro Valdesa czy pana Machado Ventury paradoksalnie sprzyjał w ostatnich latach amerykański prezydent Trump, który ograniczył dostęp do amerykańskiego biznesu. No a teraz, kiedy Trump odszedł, no to się to wszystko poluzowało. Dotąd prywatna działalność na Kubie była dozwolona tylko w 127 dziedzinach gospodarki, głównie w transporcie, zakładach usługowych i drobnym handlu. Także jeżeli ktoś z Państwa miałby chęć otworzyć biznes na Kubie, no to już można szyć koszyki wiklinowe i nie zostać za to aresztowanym. Postęp, postęp, postęp. Rzeczpospolita. Teraz hakerzy napadli na CD Projekt, czyli naszego rodzimego producenta gier komputerowych. Podobno przestępcy uzyskali dostęp do sieci wewnętrznej i przechwycili część danych studia gier. Podobno firma nie ugnie się przed cyberprzestępcami, deklaruje zarząd. Z tego, co twierdzą hakerzy, mają dostęp i przejęli wszystkie dane dotyczące gry Cyberpunk 2077, Wiedźmina 3 i Gwinta. Co ciekawe, przejęli podobno również dostęp do niewydanej wersji gry Wiedźmin 3 i zagrozili, że jeżeli nie dostaną określonej kwoty, to albo to sprzedadzą gdzieś na czarnym rynku, albo po prostu upublicznią za darmo na Twitterze. To tak straszą naszych polskich wydawców gier. Zobaczymy, jak to się skończy. Szczegóły tego wydarzenia w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Na koniec dzisiejszego przeglądu prasy Super Express, w którym mamy Kim Jong-una, który ukradł miliard. Podobno. Według ONZ sankcje, międzynarodowa izolacja są niestraszne Kim Jong-unowi. 37-letni dyktator ma według raportu czerpać wielkie korzyści z wirtualnych kradzieży. Coraz lepiej wyszkoleni hakerzy Kima włamują się do instytucji finansowych, w tym zajmujących się kryptowalutami, i kradną wielkie kwoty na program atomowy. Mieli zagrabić dla dyktatora już około miliarda złotych, a on wszystko wydał na tworzenie bomby atomowej. Mamy na ten temat w dzisiejszym Super Ekspresie słów kilka. A ja się zastanawiam, czy po przeczytaniu takiego artykułu, czy Kim Jong wie, że ukradł akurat miliard złotych. Never really wanted to be number one. Just wanted to love everyone. Is it more to this than that? Is it more to this than that? Is it more to this than that? Is it more to this? More to this? More to this than just waiting on a word? Just waiting on a word. Just cały zion. Since I was a little boy with a toy gun. Is there more to this? More to this? More to this than just waiting on a war? Just waiting on a war? Just waiting on a war for this and that. There's got to be more to this than that. Just waiting on a war for this and that. There's got to be more to this than that. Just waiting on a war for this and that. There's got to be more to this than that. Just waiting on a war for this and that. There's got to be more to this than that. Cause I need more. Dwanaście minut pozostało do godziny siódmej. Ponieważ mamy dzisiaj Dzień Mincerza, to wracamy do tego tematu. Niegdyś urzędnik królewski kontrolujący monety w obiegu, a następnie pracownik mennicy. Zawód mincerza wykonuje obecnie tylko, uwaga, 40 osób w Polsce. Gdy jedna profesja związana z monetami zaczyna być tą ginącą, swój renesans przeżywają numizmatycy. Która polska moneta jest tą najdroższą i czy numizmatyka to dobry sposób inwestowania kapitału? Sprawdzał to nasz reporter Piotr Żółnowski. Wystarczyło jedno uderzenie i moneta gotowa. Taką monetą legendarną i najrzadszą polską, która osiągnęła najwyższą cenę z monet europejskich, to jest moneta o nominale 100 dukatów Zygmunta III Wazy. Przemysław Zięba, prezes Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Kilka lat temu w Stanach Zjednoczonych na aukcji została sprzedana za 2 100 000 dolarów. Większość osób, która zajmuje się numizmatyką zawodowo, to jest to przejście w sposób naturalny od hobby. Damian Marciniak, właściciel gabinetu numizmatycznego. To jest jedno z nielicznych hobby, które odpowiednio potraktowane może stanowić bardzo fajną formę oszczędzania na przyszłość. Prowadzenie działalności gospodarczej i stricte silne powiedzenie sobie, że obcuję z tymi przedmiotami, ale tylko czasowo, bo są przeznaczone do dalszej sprzedaży, powoduje, że możemy mieć sporo przedmiotów czasowo bardzo fajnych, a jednocześnie nie jest to obciążenie dla budżetu. Możemy zbierać aktywnie numizmaty, płacąc po kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt złotych miesięcznie na przykład. Zamiast wydać to, załóżmy, na przysłowiowe piwo czy na wyjście do restauracji, można sobie kupić miesięcznie jakiś jeden numizmat. Za jakiś czas mamy z tego całkiem ładną kolekcję, którą można spieniężyć. Najlepszym przykładem prostej inwestycji jest zakup okolicznościowej 2 złotówki. Samo nabycie monety w oddziale NBP oznacza zarobienie minimum 1,5 złotego. Także nieźle. 10 do 7. Jutro jak owoc zakazany, dojrzało i skrzypią czarne bramy. Podobno nadchodzą straszliwe zmiany. Rzeka jest już gotowa zmienić bieg. Przetrwa ten, kto najniżej schyli łeb. To tylko słowa, a jednak ściemnia się. Jeszcze nie wiem, co zrobię. Pewnie pozwolę ci odejść. Jeszcze nie wiem, co zrobię. Pewnie pozwolę jej przyjść. To coraz bardziej skomplikowane. Jesteś jak liść na wietrze. Z klatki na ring spieszę się. Biegnę jak wilk, choć czuję się jak pies. Wciąż nie wiem, który. Jutro zawoła gdzieś. Stawiam 100 złotych, że nic się nie wydarzy. Twoja pieśń nie pasuje do jej twarzy. Ani ta Biblia, ani te słowa złe. I